Aziz dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hepinize gönülden muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bugün de İbret Aldın mı programımızla huzurlarınızdayız. Allah sıhhat ve afiyet verdi. Sizlere merhaba deme imkanını bize bahşetti. Kıymetli dostlar, kıssalarla yürüyüşümüzde Hazreti Salih'in kıssasında epeyce bir mesafe kat ettik. Epeyce bir yol aldık. En son nakatullah kavramı üzerine efendim yoğunlaştık. Neye tekabül eder, ne anlama gelir, karşılıkları nelerdir, bugün nasıl anlayabiliriz, Kur'an'daki referansları nelerdir, bu çerçeveyi elimizden geldiğince oluşturmaya çalıştık. Şimdi biliyorsunuz daha önceki programlarımızda Hazreti Salih kıssasında Hazreti Salih'in tebliğ ilkelerinden, prensiplerinden bahsetmiştik. Ve bunları 6 maddeyle özellikle özetlemiş sizlere izah etmiştik. Efendim bir de biliyorsunuz bizim usulümüz gereği programlarımızda acaba Salih'in kavmi Hazreti Salih'e karşı nasıl bir dil kullandı? Yani Semud kavminin verdiği cevaplar, tepkiler, refleksiyonlar bunlar ne anlama gelir? Efendim üzerine durulmayı hak ediyor diye düşünüyoruz ki daha önce de bunun uygulamalarını sizlerle paylaştık. Bugün bu çizgiyi takip edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sıhhatiniz, sağ olun. Afiyetiniz çok yerinde. Çok şükür, elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Allah hamdinizi önce kaim, sonra daim eylesin. Amin. Amin hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi Hazreti Salih'e kavminin verdiği tepkiler, orada kullandıkları sözler, ibareler, tavırlar, tutumlar, yaklaşımlar, bunlar nelerdir? Bunları bir bugün çalışalım hocam. Şöyle bir orta yere koyalım. Çünkü Hazreti Salih onlara diğer peygamberlerle müşterek bazı temel ilkelerle tebligatta bulunmuştu. Hı hı. Bazı şeyleri tebliğ etmiş, söylemişti. Ki o 6 ilkeyi de uzun uzun çalışmıştık. Acaba kavmi ne dedi? Evet. Şimdi tebliğ ilkeleri bağlamında ikiye ayırmıştık tebliğ ilkelerini. Bir, ortak risalet öğretileri bağlamında. Evet. İki, Hazreti Salih'in kavmine özel söylediği tebliğler, evet, bağlamında. Aynen onun cevabı da ikiye ayrılabilir. Buna göre bir, bütün peygamberlere yapılan türden tepkiler. İtirazlar, tepkiler. İki, özel tepkiler. Özel bir takım düşmanlık ifadeleri. Bütün peygamberlere yapıldığı üzere biz bu programlarda dile getirmiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Tabii bu bizim bu ibret aldım mı programlarımızın bugün 37.'siyle kardeşlerimizin karşısındayız. O kadar oldu mu hocam? Evet. Ben sanki daha fazla sayıyordum. Yok, 37. Ben not alıyorum. Çünkü 31 tanesiyle 3 programı, 3 peygamberi ifade etmiştik, anlatmaya çalışmıştık. 32.'den itibaren bu 5.'si. Dolayısıyla 32, 33, 34, 35, 36, 37. Yani veya 6.'si. 37. programdayız. Evet. O Hazreti Adem'le ilgili o kıssayı incelerken bir küçümseme ahlakının ta oradan başladığını ifade etmiştik. İblis Hazreti Adem'e onu küçük görerek onun üstünlüğünü ısrarla kabul etmeyip bir yaratılış orijinine gönderme yaparak "Ene hayrun minhu" demişti, yani ben ondan hayırlıyım. Çok daha hayırlıyım. Niye? Çünkü halakteni min narin ve halaktehu min tinin. Beni ateşten, onu topraktan, çamurdan yarattın. Dolayısıyla kendine göre Hazreti Adem'i küçük görüyordu. Hatta İsra suresinde haber verildiğine göre demişti ki "Kale e escudu limen halakte tina." Yani ben bu çamur olarak yarattığın varlığa mı secde yapacakmışım yani? Hatta Cenab-ı Hakk'a biraz da çok saygı sınırlarını aşan bir cümleyle seslenmiş. Demişti ki "Kale eraeyteke hazellezî kerremte aleyye." Yani o benden üstün tuttuğun, bana daha üstün diye tarif ettiğin, yapa yapa bunu mu yaptın yani? Bu mu? Benden üstün tuttuğuna bir bak. Evet. Diyerek böyle bir ırkçı söylem, bir müstekbir, mütekebbir söylem, müstehzi, alay eden söylem iblisle başlamıştı Hazreti Adem'e karşı. Daha sonra Hazreti Nuh'u işlemiştik. Hazreti Nuh'un kavminin de Hazreti Nuh'a tepkileri benzer idi. Hatta hem Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı, hem Hazreti Nuh'a iman edenlerle alay ediyorlardı. Evet. Demişlerdi ki, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ. O da bizim gibi beşer. Biz, işte bu da sizin gibi bir adam. Tabii. Ne var yani? Bu da sizin gibi bir beşer. يُرِيدُ اَنْ يَتَفَدَّلَ عَلَيْكُمْ. O kadar ki size üstünlük taslamak, sizden farklılık ortaya koymak, kendine göre yeni bir konum edinmek istiyor diye Hazreti Nuh'u öyle suçlamıştı. Kavmini de مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا. Biz de seni bizim gibi bir adam olarak görüyoruz. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَهُمْ اَرَازِلُنَا بَعْدِيَ الرَّئِيِ. Senin peşinden gelenleri, sana tabi olanları da en rezil ayak takımımız, en basit görüşlülerimiz olarak görüyoruz diye Hud suresinin 27. ayetinde bu alaycı, mütekebbir, müstekbir tutumlarını dile getirmişti Hazreti Nuh'un kafir ileri gelen yöneticileri. Orada öyle, Müminun suresinden okuduğumuz ayet de surenin 24. ayeti idi. Hatta onlar Hazreti Nuh'a in hu illa raculun bihi cinnetun, ya bu delirmiş bir adam suçlaması yapmışlardı. Evet. Daha sonra Hazreti Hud ile Ad kavminin ilişkisinde de benzer ifadeleri görmüştük. Yine Müminun suresinin bu defa 33. ayetinde demişlerdi ki ma hada illa beşerun mislukum. Bu da sizin gibi bir beşer. Ye'kulu mimma ta'kuluna minhu. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor. Yiyor. Ve eşrebu mimma teşrebune. İçtiklerinizden içiyor. İçtiklerinizden içiyor. Bu da sizin gibi bir adam yani. Ne var? Alaycılığını dile getirmişlerdi Ad kavmi Hazreti Hud'a karşı. Şimdi oradan geliyor. Onlardan sonra gelen peygamber Hazreti Salih. En azından Kur'an'da kıssası anlatılan bağlamında söyleyelim. Hazreti Salih. Hazreti Salih içinde evet. Semud kavmi diyorlar ki, demişler ki, Şuara suresinin 154. ayeti. Ma ente illa beşerun misluna. Siz de, sen de tıpkı bizim gibi bir beşersin. Başka da bir farkın yok. Küçümsemişler, onu adamdan saymamışlar idi. Bu kadarla kalmıyorlar. Bu küçümseme, sen de bizim gibi adamsın demek aslında kendi türünden ümidini kesmek demektir. Evet. Yani İnsan peygamber istemiyorlar. Evet. Bu durumu biz Hazreti Peygamberimizin muhataplarında da görüyoruz. Tabii, onlar da insan peygambere razı değiller. Öyle bir beklenti içerisinde değiller. Evet. Fakat bu Semud kavmi Hazreti Salih için şöyle bir ifade daha kullanıyorlar. Kamer suresinin 24, 25, 26. ayetlerinde Kamer suresinin. Hı. Kezebet Semud'u bin nüzur. Semud kavmi bütün uyarıları yalanladılar. Bütün peygamberleri ya da uyarıları yalanladılar. Fekalu ve dediler ki ebeşeren minna vahiden. Canım içimizden bizim gibi bizden olan bir beşere mi nettebi'uhu tabi olacakmışız. Biz içimizden bizim gibi her şeyi bizden olan birine mi tabi olacağız? Yani biz ona niye tabi olalım? İnna eğer biz iden lefi dalalin ve su'urin. Eğer böyle bir adamın peşine gidersek tam açık bir şaşkınlığın, sapıklığın ve işte ateşin içerisinde oluruz yani. Biz böyle bir adamın peşine niye gidecekmişiz? Hazreti Salih'in peygamber oluşunu şiddetle reddediyorlar. Kendi işlerinden olan bir adamın peygamberliğini kesinlikle kabul etmiyorlar ve diyorlar ki اَاُلْقِيَ الزِّكِرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا. Yani aramızdan zikir, bu gerçeği hatırlatan bu ifadeler aramızdan buna mı bırakıldı? Buna mı vahyedildi? Bel, hayır, aksine هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ. Bu yalancı ve yoldan çıkmışın tekidir demişler. Evet. İlk tepkileri bu. Küçümsüyorlar ve Hazreti Salih'in peygamber olmadığını, yalan konuştuğunu dile getiriyorlar. Bu ifadeyi biz Hazreti Peygamberimiz için de Mekkeli müşriklerin kullandığını biliyoruz. Nerede? Saat suresinin 8. ayetinde. Bu hatırlatmaları şunun için yapıyorum. Yani müşriklerin de, kafirlerin de, münkirlerin de bu inkarcı, alaycı, müstekbir tutumları ta Hazreti Adem döneminde iblisten beri geliyor ve kafirlerin her birinin ortak niteliği olarak neşv-ü nema buluyor. Lazım oldukça servis ediliyor. Diyorlar ki Mekkeli müşrikler, demişler ki Hazreti Peygamberimiz için. Eunzile aleyhi zikru min beynina. Zikir, bu gerçeği hatırlatma ifadeleri aramızdan buna mı indirildi? Belhum fi şekkin min zikri. Bu adamlar bizim övdüğümüzle ilgili derin şüphenin içindedirler. İşte Cenab-ı Hak onlara hak ettiklerini, hak ettikleri akıbeti hazırladığını, hazırlamakta olduğunu, azabı tatacaklarının haberini veriyor. Şimdi bakın, çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Zikir içimizden buna mı, bizim gibi bir adama mı verildi? Küçümsüyorlar. Hazreti Peygamber'i de küçümsemişlerdi. Peygamberlerin tebliğ ettiği, davasını sürdüren insanları da aynı suçlamalarla bugün mesela suçluyorlar. Aynı şeyleri söylüyorlar. Mesela diyorlar ki, yani canım bu kadar alim bilemedi de sen bu mi? Mu bildi? Sen nereden bildin? Ya kardeşim. Akıl dane sen misin? Sen misin? Nereden çıktın yani? Bu kadar 1400 senedir söylenmedi. Bir de böyle acayip bir 1400 senenin her gününü, her şahsını biliyormuş edasıyla söylüyorlar bir de bunu. Belki de söylenmiştir. Ne malum, sen nereden biliyorsun? Herkesi milimetrik takip mi ettin? Yok. Hakim bir kanaat, süre gelen bir süreç içerisinde hakim bir söylem. Söylem böyle bir yerleşik bir düzen almış. Ona aykırı biri bir şey söyleyince işte tepki. Hazreti Peygamber'e yapıldığı gibi, Hazreti Salih'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Hud'a yapıldığı gibi küçümseyici bir mantıkla maalesef aynı şey devam hakikatin ediyor. Üzeri örtülmeye gayret ediliyor. Hakikati söyleyen insanlar da böyle yalancılıkla, kahramanlıkla ya da Hazreti Nuh'a söyledikleri gibi yürüydü en yetefattale aleyküm, bu size üstünlük taslamaya çalışıyor. O söylemi bugün de vahyi söyleyenlere karşı size bir işte üstünlük taslamak istiyor. İşte onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor gibi. Tabii bu böyle beğenmeme suçlamaları vahyi anlatanlara yapışmaz. Eğer vahyi anlatmasına rağmen bir beğenmeme üslubu takınıyorsa o adamda da sorun vardır yani. Vahyin talebesi kibrin uzağından bile geçmez. Yakınına yaklaşmaz, uzağından dahi geçmez. Çünkü kibir bir iblis hastalığıdır ve vahyin talebeleri böyle bir isimle asla ve kat'a anılamaz, anılmamalıdır. Ama bilinmelidir ki bir hakikat ortaya konuyorsa bu hakikatı ortaya koyanlara karşı da mesafeli durmamak lazım. Bu mesafe, biz bunu böyle bilmiyorduk mantığıyla bir hakikat reddedilemez. Ma semi'na bihaza fil milletil ahire. Biz bunun söylediklerini son ümmet içerisinde hiç duymadık. İn hâzâ illâ ihtilâk. Bu ortalığı karıştırıyor diyorlar. Böyle olmaz. Bu bir müşrik söylemidir. Söyleyene değil, neyi söylediğine bakmak lazım. Söylenen hakikatse söyleyenin kimliğiyle ilgilenmemek lazım. Onun belki en çok metoduyla ilgilenebilirsiniz. Söyleme biçimiyle ilgilenebilirsiniz. Üslubuyla ilgilenebilirsiniz. Eleştirileriniz o noktalarda şekillenebilir. Yoksa hakikate karşı filancanın ağzından çıkıyor diye mesafeli durmak bir iblis hastalığıdır, bir müşrik söylemidir. Bundan şiddetle ve özenle uzak durmak durumundayız. Hazreti Salih'in ilk karşılaştığı tepki de budur. Küçümsenmiş olmak, alaya alınmış olmak. Bir. İkincisi, ilk programda ele aldığımız Hazreti Salih kıssasıyla alakalı Neml suresinden bir pasaj okumuştuk. Sonra o derslerden buraya kadar o bölüme, yani o sureye gönderme yapmamıştık. Şimdi gönderme yapalım. Demişlerdi ki Hazreti Salih'in kavmi, Semud kavmi Hazreti Salih'e, hem Hazreti Salih'e hem onunla birlikte iman etmiş olanlara. Neml suresinin 47. ayeti. Demişlerdi ki kalu ittayyarna bike ve bimen ma'ake. Biz senden ve seninle birlikte olanlardan dolayı uğursuzluğa uğradık. Şimdi bu aynı şey. Uğursuzluğa uğradık. Evet. Neml suresi 47. ayet. Benzer bir söylem bütün peygamberleri sembolize edecek şekilde Yasin suresinde var. O şehir halkının elçilere gösterdiği tepkinin cümlelerinden bir tanesi budur. Kalu inna tatayyarna biküm. Biz sizden dolayı uğursuzluğa uğradık. Yasin suresi 18. ayet. Bir uğursuzluk söylemi geliştiriyorlar. Kime karşı? Peygamberlere karşı. Niçin? Sıra dışı şeyler söyledikleri için. Yani hakim söyleme karşı yeni bir iddiayla ortaya çıktıkları için. Onlara efendim uğursuzluk diyorlar. Bugünlerde şu yaşadığımız ortamda, şu çağda Kur'an adına biri bir şey söylediği zaman Kur'an adına konuştuklarına karşı cevap veremeyince, yani Kur'an'dan konuşulan şeylere Kur'an'dan cevap veremeyince yeni bir söylem geliştiriyorlar. Kendilerine göre yeni ama aslında makabli, öncesi çok daha eskilere dayanan bir söylem. Evveliyatı nedir? Var. Nedir? İşte Kur'an Müslümanlığı fitnesi. Yani bu şu demektir. Vahyin Müslümanı olmak bir fitnedir. Hatta böyle din adına konuşurken çok da etkileyici söylemleri olduğu sanılan bazı insanlar için çağımızın en büyük fitnesi Kur'an Müslümanlığı iddiasıdır. İşte bu bir uğursuzluk sebebi olarak, bir ortalığı karıştırma sebebi olarak tanıtılıyor. Tabii müşrikler büyük... de böyle diyorlardı Hazreti Peygamber'e. İn hâzâ illâhtilâf. Bu adam ortalığı karıştırıyor. Daha önce şeyde söylemiştim şu Ara suresinde. İn hâzâ illâ hulukul evvelîn. İşte bu öncekilerin ahlakıdır. Öncekilerin ahlakıdır. Öncekilerin uydurmalarıdır manasında söylüyorlardı bunu. Hazreti Hud'a karşı Ad kavmi. Bugün de benzer söylemler var. Referansına bakmadan, söyleniş gayesine bakmadan, geldiği kaynak itibariyle doğruluğu yanlışlığı sorgulanmadan yeni bir şey söyleniyor kaygısıyla vahiy adına ortaya çıkanlara böyle suçlamalar yapılıyor. Fitne. Ortalığı karıştırıyor filan. İşte o zaman ortalığı karıştırma mantığıyla hareket ederseniz ortalığı en çok karıştıranlar peygamberlerdir. Niye? Geleneksel söyleme karşı ilk söylemi ezber bozanlar peygamberlerdir. Hazreti Salih'e de böyle dediler. Senden ve beraberindekilerinden dolayı uğursuzluğa uğradık. Uğursuzluk dedikleri başına gelen bir takım işte imtihan türü şeyler. Hazreti Salih de onlara demişti ki "Kale tairukum indallah." Sizin uğursuzluk gördüğünüz şey Allah katındadır. "Bel entum kavmun tuftenun." Siz kendiniz imtihana tabi tutuluyorsunuz. Bu imtihanı fitne gibi, bir uğursuzluk gibi görmenizin bir alemi yok. Hayat imtihandır. Sizin de tabi olduğunuz bu imtihanın bir parçası olmaktan başka bir şey değildir demişti Hazreti buradan Salih. Buradan bize de bugün de bir itikadi prensip veriyor aslında. Hı. Hazreti Salih'in buradaki ifadesi. Uğursuzluk fikrini, uğursuzluk diye söylenen şeyi imtihan gibi algılamak. Uğursuzluk diye bir şey yoktur. Tabii. Yani uğursuzluk dediğimiz şey sanki kör bir musibet bize isabet etmiş gibi düşünmektir. Rastgelelik fikri vardır. Ama şeydeyse, imtihandaysa irade-i ilahiyenin üzerimizdeki tasarrufunu bize hatırlatır. Tabii. Yani devenin sembol olduğunu ifade ettiğimiz bir önceki tabii. programda da fitne kelimesi kullanılmış. Bu bir tabii. imtihan demek. İşte bir meclise birisi gelir mesela, diyelim ki bardak düşer, kırılır. Bugün de bunun örnekleri var. Küçük küçük numuneler ben hayata hani projeksiyonlar olsun diye. Evet. Ya sen geldin bardak kırıldı işte nasıl bir adamsın sen neyle geldin filan diye böyle adama takılınır. Bunun altında bu fikir var. Evet, yani uğursuzluk. Kişilerle ya da durumlarla olaylarla uğursuzluk bağlantısı kurma. Bu bir imtihan vesilesidir. Evet. Aynen öyle. Yasin'deki de peygamberlerin o topluma verdikleri cevapta demişlerdi ki galu tayruküm mahkum. Sizin uğursuzluğunuz, uğursuzluk saydığınız şey sizden kaynaklanıyor. Yani ne oldu? E in zükkirtüm. Bir fiilden meydana gelen bir cümle cevabı yok. O cevap bizim zihnimizde orada var, kabul edilir. E in zükkirtüm. Size gerçek hatırlatıldı da mı? Tadayyertüm. Uğursuzluğa uğradınız. Yani etadayyertüm li en zükkirtüm. Size gerçekler hatırlatıldığı için mi uğursuzluğa uğradınız? Yok böyle bir şey. Bel aksine kavmün müsrifun. Bel entüm kavmün müsrifun. Siz sınır aşan, haddi aşan bir toplum. İmtihanı imtihan sınırlarında değil, kendinize göre bir peygambere karşı, Allah'a karşı bir meydan okuma aracı edindiniz. Onun için yoldan çıktınız diyor. Böyle bir uğursuzluk söylemi peygamberler tarihinin peygamberlere karşı ortak bir söylemidir. Ve maalesef bu söylem, yani şu gün din adına bir duruş ortaya koyan insanların da kendileri gibi düşünmeyenlere karşı geliştirdikleri ya da sürdürdükleri bir kötü söylem olarak önümüzde duruyor. Bundan behemahal vazgeçmek lazım. Aynı şeyleri düşünmüyor olabilirsiniz. Ama bu karşıdakini suçlamanın bir aracı olarak kabul edilmemeli. Böyle uygulamalara konulmaması lazım. İkinci bağlam... Maddemiz bu. Evet. Uğursuzluk söylemi geliştiriyorlar peygamberler ve müminler üzerinde. Birincisi alaycılıktı, alaycı tutumdu. Evet. Fix zaten o. Sen de benim gibi bir beşersin. Ha. Ne var yani? Evet. Farklı olmaya çalışıyorsun. Şimdi öyle de diyorlar Yusuf Bey. Ben mesela böyle bir suçlamaya muhatap olmuş bir kardeşiniz. Doçent olduktan sonra, doçentlik profesörlük arası. Tabii biz akademisyen insanlarız. Neticede bizim akademik hayatımız yüksek lisansla başlar. Doktorayla devam kendine eder. Göre taçlanır. Sonra yardımcı doçent olursunuz. Doçent olursunuz ve nihayet profesör olursunuz. Ama bunlar sadece belli yıllar görev yapmayla elde edilecek şeyler değiller. Ünvanlar evet. Değiller. Bir şeyler üretmeniz lazım. Bu üretmede iki yol vardır. Bir, hasılı tahsil yolu. Yani olanı bir daha oldurursunuz. Evet. Malumu ilam edersiniz. Bilineni bir daha bildirirsiniz. Bunu jürilerden de işte olur alırsınız. Geçirirsiniz. Geçersiniz. Haydi bakalım. Doktorsa doktor, doçentse doçent, profesörse profesör. Böyle bir sürü akademisyen arkadaşlarımız olabilir. Bu bir evet. Yol. Bu genel geçer yol olarak da kabul edilir. Evet. Niye biliyor musunuz? Şimdi onlara karşı genelde bilinenin dışında yeni bir şey söylemek bir ayıp sayılır. Tabii işte icat çıkarma halk anlayışı burada da geçerli. Burada da geçerli. Yani sen kim oluyorsun da bunu dedin mantığı biraz önce söylediğimiz. Bu bizim akademik hayatta da maalesef var. Yani Fahreddin Razi'nin efendim Allah rahmet eylesin Fatiha tefsiri üzerine bir inceleme yaparsınız. Bunu evet. Ortaya koyarsınız. Tamam bu makbul. Bu makbul. Ama tabii. Siz diyelim kendinizce yeni bir problematik oluşturur ve bunun üzerine yoğunlaşırsınız. Ya sen de Allah'ını seversin. İşte bak, aynen bunu yaşadım işte ben. Doçent olduktan sonra işte bir kabir kavramı üzerinde bir çalışma yaptım. Profesörlük için böyle bir müstakil kitap yazmanız lazım. Doçent olduktan sonra en az bir kitap yazmanız ve en az hakemli dergilerde yayınlanacak 3 makale üretmeniz lazım. En az bunlar. Evet. Şimdi ben o çalışmaları yapacaktım. Ben kolayını tercih edebilirdim. Tabii. Yani mesela derdim ki filanca tefsircilerin filanca konulara bakış yahut da filanca tefsir okulundan birinin filanca tefsir ekolünden biriyle mukayesesi. Böyle yapılan bunlar boş şeylerdir demiyorum. Onlar da bir hizmettir tabii, eyvallah. Evet. Ama bu işin kolay kısmıdır. Burada suya sabuna değmiyorsunuz. Yani olanı bir daha olduruyorsunuz. Mevcutlar arasından bir fikir geliştiriyorsunuz vesaire. Bu kolay kısmıdır. Bu jürilerden en kolay geçecek olan çalışma biçimidir. Bir de var ki genelde bilinene karşı sırf bilinene karşı olunsun diye değil. Değil. Bilinen acaba doğru mudur sorusunu sorarak onun üzerinden bir çalışma yaparsınız. İşte tez demek aslında bu. Tabii antitezi olan çalışmalar. Yani bir şey öneren demektir tez. Bir önerisi, bir fikri, bir yorumu, bir kanaati olacak. Yani aldıklarını harmanlamış ve oradan bir takım neticeler tabii, çıkarmış. Analizler yapacak, sentezler oluşturacak. Böyle bir fikri çalışma içerisine girecek. Mesela bu zordur. Ama olması gereken aslında budur. Akademik hayatı bunu gerektirir. Yani bir imam, bir müezzin, bir Kur'an kursu hocası edasıyla akademik hayat yürümez. Bir şeyler üreteceksiniz. İşte üretince karşınızdakiler size sen kim oluyorsun da mesela böyle bir şey diyorsun diye böyle hurra üzerinize hücum edebiliyorlar. Bu bazen faturası ağır şeylere de sebep oluyor. Ben mesela benim akademik hayatımın 2-3 sene geri kalmasına sebep oldu. Bir kitap Allah. Yazdık, bir makale yazdık. Bir makale yazdık Yusuf Bey. Ondan dolayı değil mi? Ondan dolayı maalesef işte Edison cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek sorusu bizi 2-3 sene akademik hayatta tökezletti. Yani bana ne? Ben nereden bileyim nereye gidecek yani? Bana mı soruyor Allah-u Teala? Ben de orada dedim ki yani bunu jüride günün, mi sordular? Tabii jüride. Yani günün ortasında saat 1'de güneşin günlük güneş ortamın içerisinde elektriği bulan adam cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? İyi bir soru biçimi değildir ve doğru bir zamanda sorulmuş da değildir. Kaldığımı söyledikten sonra sözlü de bıraktılar. Dedim ki hiç dilemem. Böyle bir duam yoktur ama bir gün o soruyu soran hocaya dedim. Bir gün diyaliz hastası olursunuz. Yoğun bakıma girersiniz de tam her şeyiniz elektrikle çalışan makinelere terk edilmiş bir haldeyken elektrik kesilir. Tam işiniz bitmek üzereyken elektrik gelir de yeniden hayata tutunursanız elektriği bulan cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek sorusunu o zaman sorup cevabını alacaksınız. Böyle günün saat 12'sinde günlük güneşlik ortamda bu soru doğru bir soru değil dedim. Tabii cevabı hazırdı hocanın, bana dedi ki bu imtihanı kaybetmenin hezeyanıdır filan dedi. Neyse öyle. Ne oldu? Yani ne yaptık? Dedik ki Allah soruları standart sormayacak. Söylediğim oydu benim. Velakin liyebluveküm fîmâ âtâküm. Allah size ne kadar imtihan, nimet verdiyse imtihanınız ondan olacaktır. Adamın imtihanı verilen nimet kadardır. Ben ne bileyim Allah kime ne kadar nasıl imkan vermiş. Ama ben bu dini değerleri onlara ulaştırmakla yükümlüyüm. Bu yükümlülüğümü yerine getirmediysem onun nereye gideceğini bilmem ama benim nereye gideceğim aşağı yukarı bellidir yani. Hocam muhafazakarlığın yani kapalılık, üretkenlikten uzaklaşma ve standartlaşma anlamında söylüyorum. En tehlikeli olduğu yer fikir sahasıdır. Evet. Yani insan kendi ahlaki hayatında, siyasal hayatında muhafazakar olabilir. Bu ayrı bir kategori. Düşünce sahasında, fikir alanında, tefekkür alanında devrimci olmak lazımdır. Farklı şeyler düşün. Bu illa devrimci olacağım, aykırı olacağım diye değil. Yenilikçi, hani inovasyon dedikleri şey aslında çağımızda çok konuşulan budur. Ama benim de açıkçası akademik alanın tabii hepsini kapsamıyor bu. Herkesi kapsamıyor. Mutlaka çok farklı olanları var. Mesela bana da itici gelen noktalardan biri budur. O yüzden bu anlamda, konuştuğumuz anlamdaki akademizmi bir filozof şöyle değerlendiriyor. Diyor ki, bugünkü ehlileştirilmiş akademizm, hı hı, küçük zekaları da işe yarar hale getirdi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında bir tefekkürü olmadan, gerçekten ortaya koyduğu bir şeyi olmadan, sadece bir işçilikle, ortaya koyduğu bir rutin işçilikle bir şeyler yapar, bir şeylere ifade eder, bir yerlerde bulunur hale getirdi. Yani hür tefekkür dediğimiz şey bugün Batı tarafından ehlileştirilmiş ve böylesi kalıplara dökülmüştür. Bir de bu muhafazakarlaşınca, aşırı derecede statikleşince, durağanlaşınca ortaya böyle fecaatler çıkıyor ki sizin anlattığınız şey çok ibretlik bir hadise. Evet, aynen böyle oldu. Ki size alkışlamalar lazımdı. Bak bu adam ne güzel çalışmış ya. Farklı bir şey söylüyor. Harika. Tabii onu çok iyi yaptın, bravo diyenler var elbette yani. Amen. Böyle olmasaydı zaten hiç olamazdı. Zaten hiç. Onları istisna tuttuk. Elbette. Ama bunlar az. Sözümüz bunlar onlara değil. Şimdi bize karşı yapılan neydi? Sen kim oluyorsun da bu fikirleri, yeni bir şeyler ortaya koyuyorsun diye. İşte atalar fikrinin bir uzantısı bu. Şimdi biraz sonra gelecek. Hazreti Salih'e de aynısını söylüyorlar. Yani biz o yolu takip edeceğiz, bu yolu takip etmeyeceğiz. Bizi ya da fikirlerimizi eleştirenler aslında bizim önceki fikirleri eleştirme hakkımızı kendilerinde gördükleri hakkı bizde görmüyorlar. O bizi eleştiriyor. Yani bir fikri eleştirme hakkını kendinde görüyor. En ağır ifadeleri kullanabiliyor. En hakaret içerikli sözleri söyleyebiliyor. Onun yaptığı da bir eleştiridir. O kendisi yaptığı zaman eyvallah. Ama siz daha önceden söylenmiş bir sözü, bu o sözü söyleyenleri illa yalana çıkartmak, hataya çıkartmak değil. Pek çok araştırmada önceden söylenenlerin çok doğru olduğunu da görüyorsunuz. Ben hemen hemen her program burada geçmiş alimlerimize rahmet okuyorum. Niye? Onları anlamaya çalışıyorum. Neler söylediklerine bakıyorum. Benim için yolumu açacak şu kadar güzel fikirleri onlarda buluyorum. Amerika'yı yeniden keşfetmenin alemi yok. Hocam, geçmişten geleceğe yürümek lazım. Geçmişten geçmişe değil. Evet. Yani geçmişten geçmişe yürümek, işte az önceki söylediğim o. Geçmişte kalmaktır o. Hastalıklı muhafazakarlıktır. Bu da düşünce alanındaysa berbat bir şeydir. Şimdi yeni maddeye geçeceğiz değil mi hocam? Yani bir de üçüncüyü çok kısa bir dakikalık bir şey söyleyeyim. Genel bir cevap olduğu için. Aradan sonra olsun olur mu? Mucize istekleridir. Bunun üzerinde uzun uzadıya durmak istemiyorum. Dördüncü maddeden sonra Hazreti Salih özelinde söyleyeceklerim var. Tamam. Yani küçümsemeleri, alay etmeleri ve nihayet bir mucize istekleri bütün peygamberlere karşı inkarcı muhataplarının söylemidir. Ama Hazreti Salih özelinde ona ifade edilen bir takım başka çıkışlar var. Onları da aradan sonra inşallah ifade edeyim. Evet. Efendim, kısa bir mola, ardından devam inşallah.